colindat țările, a trecut oceanele, a văzut Roma și Parisul, dar acasă-i paradisul. La copii acasă, cât este ziua de mare, ador banii cu sudoare. Îți vine să lași tot baltă, să vii la copii acasă. Am colindat țările, am trecut oceanele, am văzut Roma și Parisul, dar acasă-i paradis. Am colindat țările, oceanele, a văzut Roma și Parisul, dar acasă-i paradis. Treci nu știe nimeni. Mi-au mâncat viața străinii, că sunt mai rei decât câinii. Pleci după bani, s-o duci bine, prin ce treci nu știe nimeni. Am colindat țările, am trecut oceanele, am văzut Roma și Parisul, dar acasă-i paradis. Am colindat țările, oceanele, a văzut Roma și Parisul, dar acasă-i paradis. Că n-au ce pune pe masă, obcătorul pentru copii, îți face zilele puste. Te gândești la cei de acasă, că n-au ce pune pe masă. Am colindat țările, am trecut oceanele, am văzut Roma și Parisul, dar acasă-i paradis. Am trecut oceanele.